Oefening 1. Luister naar de informatie over de persoon op de foto. Dit is Carmen. Zij komt uit Spanje. Ze spreekt Spaans en een beetje Nederlands. Ze komt met de fiets naar school. Ze is niet getrouwd. Ze woont samen met haar vriend. Ze heeft geen kinderen. Ze woont in Gent. Ze woont nog maar 6 maanden in België. Oefening 2. Kijk naar de woorden. Maak een correcte zin en luister. 1. Dit is Carmen. 2. Ze komt uit Spanje. 3. Ze spreekt Spaans en een beetje Nederlands. 4. Ze komt met de fiets naar school. 5. Ze woont samen met haar vriend. 6. Ze heeft geen kinderen. 7. Ze woont in Gent. 8. Ze woont nog maar 6 maanden in België.